दुष्टाओ जाओ पांचों ही जग में हिंसा की राह बनो, साग्रह व्यभिचार ग्राहिणी हो इस कारण पंच ग्राह बनो। शाप श्रवण कर सबों को हुआ महासंताप, नारद आए उसी क्षण बोले अपने आप, बालाओ मत चिंता लाओ कुछ धैर्य धरो विश्वास करो, पांचों ही पंच तीर्थों में जाकर सुख सहित निवास करो। इस ग्राह योनि से वीर पार्थ तुम सबको शीघ्र छुड़ाएंगे, अपनी जल विद्या के बल से साक्षात स्वर्ग पहुँचाएंगे। बस आज ऋषिश्वर नारद की है सत्य सर्वथा उक्ति हुई, मैं धन्य हुई दर्शन पाकर सखियों की किंतु न मुक्ति हुई। यों सुन अर्जुन ने किया उनका भी परमार्थ, गई अप्सरा स्वर्ग को मणिपुर आए पार्थ, विदा ससुर से मांग कर चले जभी युवराज, बोल उठी चित्रांगदा तज कर सबकी लाज। जीवन धन जब तुम जाते हो फिर मेरा है क्या काम यहाँ, स्वामी तो वन वन में भटके दासी भोगे आराम यहाँ। यह अनुचित कार्य नहीं होगा, मैं साथ चलूंगी कानन में, पावन चरणों की सेवा कर सुख पाऊंगी तन में मन में। रोहिणी चंद्र के संग जैसे नभ में दिखलाती शोभा है, वैसे पत्नी पति के पीछे पृथ्वी पर पाती शोभा है। पतिव्रता का इस तरह सुना भाव जब भव्य, प्रीतम भी निज हृदय का कह उठा मंतव्य। हे प्राण प्रिय यह मत समझो मैं तुमसे प्रीति तोड़ता हूँ, केवल संतति की रक्षा हित कुछ दिन को यहाँ छोड़ता हूँ। श्री इंद्र प्रस्त में धर्म राज राजसूय यज्ञ रचवाएंगे, याज्ञिकों महीपों मुनियों को आमंत्रण दे बुलवाएंगे। प्रेयसी पिता के संग तुम भी उत्सव के अवसर पर आना, तब तक माँ के घर वास करो फिर समुद्र सास के घर आना। इतना कह कर कर दिया मणिपुर से प्रस्थान, पहुँचे तीर्थ प्रभास में पांडु पुत्र बलवान, वहीं कृष्ण भगवान को ज्ञात हुआ यह हाल, आए मिलने भक्त से धाम छोड़ तत्काल। निज इष्ट देव को आते ही प्रेमी ने झट पहचान लिया, सादर दंडवत प्रणाम किया कृत कृत स्वजीवन मान लिया। हर ने सेवक को उठा तुरत निज हृदय लगाया हर्षित हो, भगवान भक्त दिल खोल मिले उल्लासित हो उत्कर्षित हो। नर नारायण सम्मिलन देख सुर मंडल मुग्ध अतीब हुआ। साक्षात रूप ही में मानो हो लीन ब्रह्म में जीव हुआ। प्रेम मिलन के बाद ही कुछ हंस कर भगवान प्रकटित कर कहने लगे शुच सौहार्द महान। हे सखे कहो अब तक तुम इस साधु वेश में कहाँ रहे, क्यों नहीं द्वारका में आए एकाकी भ्रमते यहाँ रहे। पश्चात स्वयंवर के तुमको मैंने पाया है आज यहाँ, पाते ही पता धनंजय का मिलने आया ब्रजराज यहाँ। तुमने तो भुला दिया ही था मैंने सोचा क्यों भूलूं मैं, हो चुके सुहृद हो एक बार इसलिए स्वयं ही ढूंढूं मैं। हे मित्र तुम्हारा दोष नहीं जग के मित्रों का ढंग यही, जिस दिशा उठाकर मुख देखो सबका मिलता है रंग यही। वरना क्या बाल सखा आकर हमसे न पुनः मिल सकते थे, ऐसा भी क्या था काम काज जो एक न पग हिल सकते थे। सुनकर राधा कांत की वाणी प्रेम प्रसक्त हाथ जोड़ करने लगा विनय यथोचित भक्त। भगवान आपकी लीला का ऐसा कुछ अद्भुत चक्कर है जिसमें चर अचर विश्व सारा प्रायः खा जाता चक्कर है। उस माया का दृढ़ बंधन प्रभु तोड़ से टूट नहीं सकता, जब तक न आप ही कृपा करें तब तक नर छूट नहीं सकता। अज्ञान जीव का माया में मोहित होना स्वाभाविक है, पर नौका पार तभी होती मिलता जब सच्चा नाविक है। भगवान भक्त की खबर न ले यह बात कभी है ठीक नहीं, दे पिता पुत्र को त्याग कहीं है सुनी लोक की लीक नहीं। यदि कभी भीड़ में मेले की बालक भ्रम वश खो जाता है तो उस बालक का पिता स्वयं बालक का पता लगाता है। मैं भूल आपको जाऊंगा यह संभव है विभुवर्य नहीं, जाऊं भी भूल अगर तो फिर कोई भारी आश्चर्य नहीं। पर आप जनार्दन कहला कर कैसे निज जन को भूल गए, फिर आकर कभी नहीं सुधली ऐसे निज जन को भूल गए। परम भक्ति रस से सने सुनकर वचन ललाम मन ही मन कुछ विहंस कर बोले करुणा धाम। मैं भला भूल जाता तो फिर किस तरह यहाँ मिलता आकर, निज जन को देख जनार्दन का क्यों हृदय कमल खिलता आकर। अच्छा यह चर्चा जाने दो अब कुशल गेह की मित्र कहो, पर्याप्त हास परिहास हुआ जीवन का अन्य चरित्र कहो।